سورۃ التوبہ آیت 117-118۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی بارش۔ توبہ یعنی خاص مہربانی، خاص توجہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان رفقاء پر جنہوں نے ایسی مشکل گھڑی اور ایسے کٹھن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ یعنی خاص توجہ کا فیضان تھا کہ وہ ایسے حالات میں ثابت قدم رہے، اور پھر ان تین صحابہ کرام کو بھی توبہ مل گئی جن کا معاملہ ملتوی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ یعنی خاص توجہ فرمائی، اس توجہ کی برکت سے انہوں نے سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، توبہ قبول فرمانے والے، تو ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ ان دو آیات میں توبہ کا لفظ اپنی بہت سی شعاؤں اور معنی کے ساتھ جلوگر ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نبی کے حال پر توبہ نازل فرمائی یعنی رحمت سے توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ نازل فرمائی یعنی اپنی خاص توجہ سے انہیں ثابت قدم رکھا۔ بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور ان تینوں پر بھی توبہ نازل فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں سوائے اسی کی طرف آنے کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ نازل فرمائی یعنی خاص توجہ فرما کر ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں جن تین حضرات کی توبہ کا بیان ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی مستند کتاب میں ان کی توبہ کا پورا واقعہ پڑھ لیں۔ آیت 26: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ بندوں کے دل نرم ہوں اور وہ توبہ اور نیکی کی طرف متوجہ ہوں، مگر جن کے دلوں میں نفاق پوری طرح اتر چکا ہے ان کو بار بار کی آزمائشوں کے باوجود توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ حد درجے شقاوت ہے۔ ترجمہ: کیا وہ منافقین نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟